layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Efesus. Efesus bab 1. Soko Paulus, Rasule Kristus Yesus, awit soko karsane Allah, marang poro suci ing Efesus. Yo poro wong kang podo pracoyo, ono ing Kristus Yesus. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah, Romo kita, lan soko Gusti Yesus Kristus, ono ing kowe kabeh. Pinujio Allah lan ramani Gusti kita Yesus Kristus, kang wus berkai kita, ono ing Kristus, kalawan sarupani berkah kasukman, kang ono ing swargo. Awit iyo ono ing panjenengani iku, Allah wis milih kita, sadurunge jagat katitahake, supaya kita podo suci tanpa cacat, ono ing ngarsani. Margo saka sih palimirmane wiwit-wiwitan mula panjenengane wis kepareng netepake kita kaangkat dadi para putrane margo saka Yesus Kristus manut sakeparenging karsane supaya pinujio sih rahmati kang luhur kang kaparingake marang kita ana ing panjenengane kang kinasih sabab iya ana ing panjenengane kita kaparingan tebusan yaiku pangapuraning dosa margo saka rai manut kunging sih rahmati kang wus kaluberake marang kita kalawan sakunging kawicaksanan lan pangerten margo panjenengane wis medarake wewadining karsane marang kita miturut rancanganing keparengi yaiku kang wiwit sakawit wus katetepake ana ing Kristus minangka pecawisan ganeping mangsa anggone nunggilake samubarang kabeh ana ing Kristus kang dadi sesiraing samubarang kang ana ing swarga apa dene ing bumi ana ing Kristus awit iya ana ing panjenengane iku aku kabeh padha oleh warisan kang kaprasetyake aku kang saka wiwitan wis padha kapilih dening panjenengane cocok karo karsane Allah kang nindakake samubarang manut putusaning karsane supaya aku kang sadurunge wis padha duwe pangarep-arep ana ing Kristus kepareng dadi srana pamujining kaluhurane ana ing panjenengane kowe kabeh uga padha kaecap kalawan Roh Suci kang kaprasetyake iku awit kowe wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten yaiku Injiling karahayonmu sawuse kowe kabeh podo pracoyo. Dene Roh Suci iku kang dadi tanggunganing warisan kita nganti kita podo tompo tebusan kang jalari kita dadi kagungane Allah supaya memuji kaluhurane. Mulane aku iki sawise krungu warto bab pracayamu ono ing Gusti Yesus lan bab tersnamu marang sake poro suci ora kendat anggonku saos syukur margo saka kowe kabeh lan aku tansah ngelingi kowe sajroning pandungaku supaya Allah Gusti kita Yesus Kristus yaiku Sang Rama kang mulya iku karso paring roing kawicaksanan lan wahyu marang kowe supaya wanuhmu marang panjenengane kanthi bener temenan sarta murih panjenengane madhangake mripating atimu supaya kowe ngerti mungguh pengarep-arep apa kang kamot ing timbalani ibo gedining warisan kamulyane kanggo poro suci lan ibo kunging pangwaose tumrap kita kang pracoyo cocok karo dayaning pangwaose kang gede kang katindakake ono ing Kristus kalawan anggone mungokake soko antarane wong mati lan nglenggahake ing swarga ono ing sisih tengene banget anggone ngungkuli luhure saking pamarintah lan panguwasa sarta wisesa tuwin kraton lan sadingao jeneng kang kena sinebut ora ngemungake ana ing donya iki wae nanging uga ing jaman kang bakal kelakon karo dene samubarang wis kapapanake ing sangisoring sampeyane Kristus lan panjenengane wis kaparingake marang pasamuan minangka sesiraing samubarang kang sarwa dumadi dene pasamuan iku kang dadi sarirani yaiku kapenuan kasampurnan ing panjenengane kang menuhi samubarang.